בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות הלוואה, הלכה ה. ראשי פרקים. עניין מלווה בשטר שצריכים להיזהר להלוות בשטר דייקה, שאז אינו יכול לכפור וכולי, כמו שהזהירו רבותינו זל על זה מאוד, כמבואר בגמרא. על פי התורה מי האיש שחפץ חיים וכו' לסימן למד גימל, עיין שם. א', כי ההלוואה נמשכת על ידי שיש ימי טוב וימי רע. כי ההלוואה מחמת חסרון הפרנסה שאין לו עתה, הוא מצפה שלאחר איזה ימים יוכל לשלם לו. וזה מחמת שחושב שעתה הזמן אצלו בבחינת ימי רע, שמשם כל חסרון הפרנסה. ועל כן הוא לווה מחברו שימתין לו עד שיעברו הימי רע. סוגריים, כמו שרגיל בפי העולם לומר בכל פעם שהזמן רע עתה. ובאמת כל ימי חייהם אומרים כן, ומעודי עד היום אני זוכר שאומרים בכל פעם כן. וכן בדורות הקודמים היו אומרים בכל פעם כן. ואז יוכל לסלק לו. ועל כן, צריך כל אחד להרחיק עצמו מאוד מהלוואות. כי צריכים להאמין שגם בימי רע בעצמם יש טוב, בחינת ימי טוב. בבחינת וביום רעה ראה. ראה דייקה וכו', כמו שכתוב שם. ואז בוודאי יוכל להשיג פרנסתו דבר יום ביומו, ולא יצטרך לבוא לידי הלוואות וחובות. כי אפילו מי שעוסק במסע ומתן בגויים צריך לידע ולהאמין שגם שם נמצא השם ידבח. כי בכל לשונות וכו' מלובשים אותיות התורה וכו'. ומי שמאמין בזה בכוח הצדיק הכופה את יצרו וכו', בוודאי לא יחסר לו פרנסתו. כי הוא יוכל למצוא אותיות התורה בכל הלשונות וכו' ולבנות תורה מהם, בבחינת עושה דברו לשמוע בכל דברו וכו'. ואז, בוודאי יהיה נמשך לו שפע טובה וברכה על ידי התורה שמברר ובונה משם, כי התורה היא מקור הברכה והשפע וכו'. אך, על ידי התגברות הימי רע על הימי טוב, עד שנעלם ממנו שגם שם בימי רע בעצמם נמצא טוב, על ידי זה אינו יכול למצוא אותיות התורה במסע ומתן והעסק שלו. ואזי יורד את השפע בצמצום גדול כמו שמובא שם, שזהו סוד עד אלוידה בן ארור המן וכו'. ועל ידי זה מוכרח לבוא לידי הלוואות, שסובר שעתה הם ימי רע, והימי טוב יבואו אחרי כן ויסלק לו. ועל כן באמת כיוון שבא לידי הלוואות קשה לו מאוד שיצא מהם. ועל פי רוב אינו מסלק בזמנו, כמו שאמרו רבותינו זל, הלוואי שיפרע בזמנו. הלוואי דייקה. כי מאחר שאינו מאמין שגם שם בימי רב בעצמם יש טוב, איך ישיג ימי טוב? כי באמת, הימי טוב וימי רע הם בכל יום ויום. רק כל אחד, כפי מה שמתגבר על יצרו להגביר הטוב על הרע, כן נמשך עליו בחינת ימי טוב, ולהפך, להפך חס ושלום. והעיקר, שצריך להסתכל היטב ולהאמין שגם בהרע בעצמו בבחינת ימי רע, גם שם יש טוב, כי מלוא כל הארץ כבודו וכולי כנל. אבל זה שנפל להלוואות על ידי זה שאינו יכול למצוא הימי טוב בתוך הימי רע, בוודאי קשה לו לצאת מחובות, כי הרע בכל פעם מתגבר יותר מאחר שאינו משתדל ומסתכל למצוא הטוב בתוך הימי רע בעצמם, כי על ידי זה עיקר התגברות הרע. ועל כן באמת הזהיר רבנו זל שיזהר מלהיות בעל חוב, ובפרט מי שרוצה לעשות תשובה, כמו שכתוב בספר א' בית הקדוש, וזה לשונו. מי שרוצה לשוב, ייזהר מלהיות בעל חוב. כי מאחר שיודע בעצמו שחטא והגביר הרע על הטוב, ועתה רוצה לשוב, ועיקר התשובה על ידי שמוצא הטוב בתוך הרע בעצמו, הוא מאמין שעדיין יש בו טוב ויש לו תקווה לשוב בבחינת, וביקשתם משם את השם אלוקיך משם דייקה, מכל המקומות שנידח שם בנעקום, כמובן שם בפרשה. על כן צריך בוודאי להיזהר מלהיות בעל חוב שנמשך מחמת שאינו מאמין ואינו מסתכל שגם בימי רע יש טוב, שמשם נמשכים כל ההלוואות והחובות וכנל. ב' ועל כן אסור להלוות בלא שטר, דהיינו כתב. כי הכתב הוא בשביל זיכרון, כמו שכתוב, כתוב זאת זיכרון וכו'. בעיקר השכחה והזיכרון הוא בתוך הזמן. כי למעלה מהזמן, בבחינת תאווה שבדעת, שם אין שייך שכחה וזיכרון מאחר שהוא למעלה מהזמן. כי השכחה היא רק ברבות הזמן, כמו שכתוב, ברבות הימים הכל נשכח. בעיקר השכחה תלויה בזמן היא מחמת התגברות הימי רע על הימי טוב, שמשם השכחה שנמשכת מהרע שנאחז מהסתלקוס המויכין, שמשם אחיזת השכחה. ועל כן צריכים כתב לזיכרון. נמצא שעיקר הכתב הוא לזיכרון, ולהגביר הטוב ולהכניע ימי רע. על כן אסור להלוות בלא שטר, כי עיקר סילוק החובות הוא על ידי שהגביר הטוב על הימי רע, שזה נעשה על ידי כתב דייקה שהוא לזיכרון וכנל. כי סילוק החוב הוא מצווה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, פריאת בעל חוב מצווה. כי סילוק החוב נעשה על ידי שזכה להשיג השפע והברכה לסלק החוב, שנעשה מתגברות הטוב על הרע, שזה נמשך על ידי בחינת כתב שהוא לזיכרון וכנל. ועל כן, זה שנופל להלוואות, נופל לעבדות, בחינת עבד לווה לאיש מלווה. כי עבדות, בחינת ארור כנען, בחינת ארור הנאמר אצל הנחש, כמו שכתוב במקום אחר. שזהו בחינת ארורה, אדמה וכו', בחינת בזעת הפך וכו'. שמשם כל היגיעות והעבדות של הפרנוסה שנמשך מחטא אדם הראשון, שלא התגבר להכניע ימי רע כנגד הימי טוב, ואכל מהצדה הטוב הרע. שעל זה נאמר, אביל ביום יוודא כעסו. ביום דייקה, בחינת כי ביום מחולך ממנו וכו'. ביום דייקה. כי עיקר הפגם מגיע בהיום שלא ישתדל למצוא הטוב שבאותו היום להגבירו על הרע וכו'. ומשם נמשך כל ההלוואות שהם מחסרון הפרנסה וכו' כנל. ועל כן, עיקר השיעבוד על ידי השטר שאז יכול להוציא ממשועבדים. כי הכתב מכניע הרע לגבי הטוב עד שמוכרח לסלק לו ואינו יכול לכפור בו. כי כל עיכוב הסילוק וההכחשות נמשך מחמת שהרע מתגבר אחר כך כל כך עד שמונעו מלסלק בשעתו, בבחינת לווה רשע ולא ישלם. שמכנה הפוסוק כל רשעת הרשע בשם לווה רשע וכו'. כי עיקר הרשעות נמשך מהתגברות הימי רע על הימי טוב, שמשם כל ההלוואות ועיכוב הסילוק וכנל. ולהכניע כל זה, עד שיוכרח לסלק ולהכניע הימי רע לגבי הטוב, הוא על ידי הכתב לזיכרון שהוא השטר וכנל. ועל כן הזהירה התורה עם כסף תלווה וכו', את העני וכו', לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. כי צריכים לרחם על העני שלא להיות עליו כנושה, להוציאו מכלל בעל חוב וכנל. ג' וזה בחינת ראש השונה ויום הכיפורים וסוכות והושענא רבה ושמיני עצרת ושמחת תורה. כי מראש השונה עד יום כיפור הם עשרת ימי תשובה. ועיקר התשובה על ידי בחינה הנ"ל, בחינת וביום רעה, ראה וכו' כנ"ל. ועל ידי התשובה של ראש השונה ויום הכיפורים, על ידי שמוצאים הטוב בכל מקום, על ידי הכל שופר, בחינת עושה דברו, לשמוע בכל דברו. הנאמר לעניין ראש השונה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. וזה בחינת חמישה עינויים של יום הכיפורים, שהם בחינת חמישה קולות. וכל זה לייחד הכל בדיבור וכו'. על ידי זה בונין את התורה, שזהו בחינת קבלת התורה ביום הכיפורים, ועל ידי זה מתקרבין אל השלום, שזהו בחינת סוכה, בחינת סוכת שלום, בחינת אהבה שזוכין על ידי זה. שזהו גם כן בחינת סוכה, שהוא בחינת אהבה, עד שזוכין על ידי זה לאהבה שבדעת, להעיר האהבה שבדעת לתוך הימים. שזהו כל כוונת הנענועים בארבעה מינים בסוכות, כמבואר בסוף התורה הנ"ל עיין שם. ועל ידי זה זוכין לשמחת בית השואבה, בחינת הושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. כי שם בבחינת האהבה שבדעת הם מעייני הישועה. כי התורה נקראת חוסן ישועות וכו'. אבל התורה הגנוזה וכו' הם בחינת מעייני הישועה. ועל ידי זה זוכין לשמיני עצרת לשון כנישו והשפה, שאוספין וחוללין האהבה שבדעת עם האהבה שבימים, ששם מקור השמחה. וזה בחינת חיבור סיום התורה בהתחלתה בראשית, בחינת ראשית המחשבה, בחינת אהבה שבדעת, בחינת ישראל עלה במחשבה תחילה וכו'. לכל האותות והמופתים וכו' לעיני כל ישראל, הם בחינת אהבה שבימים, שמשם כל התורה שבניגלה שהיא לעיני כל ישראל, שהראה אהבתו ידבח לעיני כל ישראל על ידי כל האותות וכו'. אבל האהבה שבדעת אי אפשר לראות, כי אם לכל חד כפום הדמשער בליבה. אבל כל ההתגלות האהבה, על ידי המופתים נוראים שהראה משה, הכל נמשך מהאהבה שבדעת שהאיר לתוך האהבה שבימים, על ידי ששידד המערכות בימים ובזמן דייקה שזה עיקר השלמות. על כן צריכים בכל שנה בסוף תיקון של ראש השנה לכלול התורה סופה בתחילתה, לכלול האהבה שבימים באהבה שבדעת שהוא בחינת בראשית וכו'. ד. וזה שמברכין גשם בשמיני עצרת. כי אז נכלל ומאיר האהבה שבדעת לאהבה שבימים. ועל כן אז עיקר האהבה שבין ישראל לאביהם שבשומיים, כאשר הפליגו רבותינו זל בזה. כמו שכתוב, בבקשה מכם עקבו עמי עוד יום אחד וכו'. בחינת יום אחד הוא יוודע להשם וכו'. שהוא בחינת האהבה שבדעת וכו'. ועל כן מברכין אז גשם, כי אז נמשך את השפע שהם בחינת מימי הגשם וברכה, בבחינת, יפתח השם לך את אוצרו הטוב וכו'. כי באהבה שבימים, בחינת יומה מצווה השם חסדו, שהם בחינת שבעת ימי הסוכות, בהם יש אחיזה קצת לימי רע שמהם אחיזת השבעים אומות. רק שבסוכות זוכין ישראל על ידי העבודה של ראש השונה ויום הכיפורים, בכוח הצדיקי אמת, להתקרב אל האהבה והשלום שהם בחינת סוכה כנל, כי כבר זכינו למצוא הטוב שהם אותיות התורה שבתוך הימי רע בעצמן, דהיינו הטוב שבתוך שבעים לשונות האומות. ועל ידי זה שאנו מתקרבים אל השלום, עד שיש לנו שלום גדול עם האומות, מאחר שזכינו למצוא גם בתוכם תורה וכנל, וזה בחינת 70 פרי החג וכו'. ואז בסוכות עוסקין על ידי ארבעה מינים להמשיך על ידי הנענועים, הערה מהאהבה שבדעת לתוך האהבה שבימים. וזה בחינת התקשרות הערבי נחל עם ארבעה מינים. כי ערבי נחל מרמז על פושעי ישראל כמו שאמרו אבותינו זל. כי עכשיו אנו מוצאים גם הטוב שבכל פושעי ישראל בבחינת אם יאמר לך אדם מכאן אלוקיך וכו', כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. ובהושענא רבה, בגמר החתימה, אנו עושים עבודות גדולות עם ערבי נחל בעצמן, וחובטין אותן בקרקע להכניע ולבטל מהם הדינים והסתרות והעלמות. להורות שגם בהר ונחל בעצמן מוצאים תורה ועבודה, אפילו כשהם בפני עצמן. כי נתגלה התורה שבתוך הימי רע וכו', ועל ידי כל זה זוכים בשמיני עצרת שיהיה נשלם בשלמות נפלא כל התיקונים האלה, שעיקר שלמותם הוא כשמאיר בשלמות האהבה שבימים. שזהו בחינת שמיני עצרת. ואז נתבטלין הימי רע לגמרי. ועל כן אין שום אחיזה להעקום כמו שאמרו רבותינו ז"ל. רק ישראל בעצמן מתייחדין ומתחברין עם השם יתברך באהבה יתרה על ידי ההערה שמאיר עליהם אז האהבה שבדעת בהערה נפלאה. ועל כן אז די כממשיכין גשמי ברכה שהם כלל כל ההשפעות שיהיו נמשכין אל הקדושה לישראל הקשרים הנאחזים בצדיקי אמת שעוסקים בתיקונים האלה. כי בסוכות אין הגשמים סימן ברכה שלא להמשיך השפע להעקום שיש להם איזה אחיזה עדיין כנל. אבל בשמיני עצרת שאז לא יתערב זר בשמחתם, אז אנו ממשיכים גשמי ברכה שזהו בחינת ברכת גשם בשמיני עצרת. כי אז נתבטל כל יניקתם מחמת שמאיר האהבה שבדעת בהערה גדולה. ועל כן אז נמשך את השפע בחינת גשמי ברכה לישראל הקשרים לבדם. ועל כן מברכין אז גשם ומתפללין שיהיו לברכה ולא לקללה וכו', שלא יחזרו ויתעוררו הימי רחס ושלום לנוק מהם. וכל אחד כפי התקרבותו לצדיקי אמת, וכפי תיקונו בראש השונה ויום הכיפורים וסוכות, כן זוכה להמשיך השפע לברכה לישראל הקשרים בכוח הצדיקי אמת שעוסקים בכל התיקונים האלה בשלמות. וזה בחינת וילך למסעיו הנאמר באברהם. ודרשו רבותינו ז"ל בחזרתו פרה הקפותיו. כי כבר מבואר שצריכים להתרחק מהקפות והלוואות. כי כל ההלוואות נמשכים מהתגברות הימי רע וכו' כנ"ל. אך אף על פי כן, לפעמים גם הצדיק מוכרח לבוא לידי ההלוואות, וזה לטובת העולם בבחינת ירידת תכלית העלייה. כי על ידי שהימי רע מתגברים כל כך, עד שגם הצדיק אינו יכול להמשיך השפע מיד, הוא מוכרח לבוא לידי ההלוואה, על ידי זה הצדיק מתגבר אחר כך ביותר ומחפש ומבקש ומוצא טוב הרבה בתוקף התגברות הימי רע שהתגברו ביותר. כי זה בחינת המלחמה של כל אחד מישראל, בפרט של הצדיק, שאינו נופל בדעתו ואינו מייאש עצמו בכל הימים רעים והעיתים רעות העוברים עליו. רכה דרבה, כל מה שמתגברין הימי רע ביותר ויותר ומתגבר ביותר לחפש ולבקש גם בהם, עד שמוצא גם בהם אותיות התורה ובונה מהם תורה בבחינה הנ"ל. כי באמת, אין שום מקום נמוך וירוד בעולם, ולא שום יום ועת וזמן בעולם, שאין שם דברי תורה בהיעלם ובצמצום שהוא בחינת אלוקותו המחיה אותו המקום והזמן. ועל כן, זה האיש שכבר נפל להלוואות על ידי התגברות הימי רע, תיקונו שישתדל בכל כוחו לשלם ולסלק ההלוואות, ועל ידי שמשלם מקיים פריאת בעל חוב מצווה, כי מתקן הרבה בזה על ידי שהתגבר אחר ההלוואה ומצא ימי טוב בתוך תוקף הימי רע, עד שהמשיך הברכה והשפע לסלק החוב. ואזי, אם הוא איש חיל, יכול אחר כך להמשיך שפע יותר, כי כל מה שמוצא טוב בתוך תוקף התגברות הימי רע ביותר, כמו כן הוא עושה ובונה תורה יותר בבחינה הנ"ל, וממשיך שפע וברכה יותר כנ"ל. וזה בחינת לווה רשע ולא ישלם שהזכרנו למעלה. לווה רשע ולא ישלם הם בחינת שני פגמים. שבתחילה היה לווה רשע, כי לא השתדל לבקש ולמצוא הטוב בתוך הימי רע עד שבא לידי הלוואות כנ"ל, ואחר כך הוסיף עוד רשעות ביותר ולא ישלם, כי אינו משתדל לבקש ולחפש עתה ביותר כנל. ועל ידי זה אינו משלם, שמזה בא שעל פי רוב נעשים בעלי חובות גדולות. אבל וצדיק חונן ונותן, היינו שהצדיק הוא להפך. למי בעיה שאינו בעל חוב? אלא גם משתדל בכל פעם למצוא הטוב בתוך הרע, עד שממשיך ברכה ושפע טובה תמיד, עד שחונן ונותן ומשפיע על הכל על ידי זה. ואפילו כשבא לידי הלוואה לפעמים, מתגבר על ידי זה דייקה לחפש יותר עד שמוצא טוב יותר, וממשיך ונותן שפע טובה יותר כנל. וגם זה מרומז בפסוק זה, וצדיק חונן ונותן. היינו, כי גם מתפרש תיבת צדיק מחובר ומקושר למעלה לתיבת לווה וכו'. כלומר, וצדיק, היינו כשהצדיק מוכרח להיות לויבה, למי בעיה שמשלם במועדו ובזמנו בוודאי, אף גם הוא חונן ונותן. כי על ידי שבא לידי הלוואה שנמשך מתגברות הימי רע, עד שקשה למצוא שם הטוב, על ידי זה דייקה התגבר בהתגברות יותר, עד שמצא שם דייקה טוב הרבה, עד שהמשיך ברכה ושפע הרבה, שעל ידי זה הוא חונן ונותן כנל. ועל כן אברהם אבינו עליו השלום, שהיה הראשון שגילה אלוקותו בעולם, שכל עבודתו היה בבחינה זאת, בבחינת אם יאמר לך אדם אחד אלוקיך, את אומר לו בכרח גדול של רומי וכו'. כי אז היה כל העולם רחוקים מהשם מטבח, ובכל המקומות שנתגדל שם היה מלאים גילולים, והוא התגבר על יצרו בבחינת עושה דברו לשמוע בכל דברו וכו', עד שהתחיל לבנות התורה על ידי זה, כי התחלת בניין התורה היה מאברהם כידוע, היינו על ידי בחינה הנ"ל. על כן נאמר באברהם, וילך למסעיו, בחזרתו פרה הקפותיו. כי השם יתברך ניסה אותו עד שהוכרח לירד מארץ ישראל למצרים, שמלאה זימה וגילולים ביותר. והוא התגבר שם עד שמצא שם גם כן הטוב, עד שעלה משם כבד מאוד במקנה, בכסף וזהב וכו'. ועל ידי זה וילך למסעיו, שפרה הקפותיו. כי זה עיקר התיקון של הצדיק, בחינת וצדיק חונן ונותן וכנל. וזהו גם כן בחינת וילך למסעיו, שלן באכסניה שלו. זה בחינת שיטי ליבך למסילה דרך הלכת. כי הצדיק והאיש הקשר כשיורד למקומות המגונים כאלו, כשהוא מתגבר לחפש גם שם אלוקותו, שהם אותיות התורה, אחר כך צריך לשוב בדרך שירד שם כדי להעלות ולברר כל הניצוצות שנפלו לשם בעת הירידה, להשיב הכל אל מקום אשר היה שם או לא בתחילה וכו'. וו. וזה שנשמח לפסוק לווה וכו' וצדיק וכו', כי מבורכיו ירשו ארץ ומקוללו יקרתו. כי מבורכיו שהם הצדיקים והכשרים ירשו ארץ, על ידי זה שהם מתגברים לחפש תמיד הטוב בתוך תוקף הימי רק הנ"ל. כי על ידי זה זכה אברהם לירש את הארץ בבחינת אחד היה אברהם וירש את הארץ. וזהו מהשם מצעדי גבר קוננו וכו', שנשמח לזה. כי מהשם מצעדי גבר קוננו, שמפיל לפעמים את האדם למקומות נמוכים כאלו בשביל ניסיון. אם מתגבר שם לחפש ולבקש כראוי את הטוב בתוך מקום וזמן רק הזה וכנל. וזהו ודרכו יחפץ. כי השם יתברך חפץ לראות דרכו של האדם, אם מתגבר לבחור דרך הטוב לחפש ולבקש, עד שימצא גם שם את טוב השם, עד שישוב למקומו ביתר שאת. וזהו כי יפול לא יוטל, כי השם סומך ידו וכו'. זהו בחינת התיקון על כל הנעל, בבחינת ירידת תכלית העלייה, בבחינת לא גלו ישראל בן העקום, אלא כדי שיתוספו עליהם גרים וכו'. כמו שכתוב ונשאר גם הוא לאלוקנו וכו'. וכמו שכתוב כי שבע יפול צדיק וקם וכו'. כי לא ייתן לעולם מות לצדיק, כי השם סומך ידו בכל הנפילות והירידות שבעולם. ועל ידי זה נער ראיתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזה וכו', רק אדרבה כל היום חונן ומלווה וזרעו לברכה, כי זוכה אחר כך להיות מלווה ולא לויבה. כמו שכתוב, והלוויתה גויים רבים ואתה לא תלווה וכו'. וכל זה על ידי בחינה הנ"ל, על ידי שיתגבר בכל פעם, בכל הנפילות והירידות שבעולם, בכל העיתים והימרה שהתגברו והתפשטו כמו שהתפשטו, לבקש ולחפש גם שם בכל פעם יותר ויותר, עד שמצא גם שם הטוב שהם אותיות התורה שהוא אלוקותו המחיה אותם. ועל ידי זה תיקן הרבה ביותר ועשה דרך כבושה לכל העולם לשוב להשם מטבח על ידי זה. כי על ידי התורה שליקט וברר ובנה ממקומות כאלו, והוסיף עליהם אור נפלא מלמעלה כנ"ל, על ידי זה העיר בכל העולם דרך זה שישוב כל אחד אפילו הגרוע שבגרועים להשם מטבח מכל מקום שהוא וכנ"ל. ועל ידי זה ממשיך שפע טובה וברכה לכל הנלווים אליו, בבחינת כל היום חונן ומלווה וזרעו לברכה וכנ"ל.